tasghirul jam'i. Leo tutaangalia kuifanyia tasghiri jam'i. Huko tulikotoka tulijua kuwa tasghiri inafanyika kwenye mufrad peke yake, kumbe hapana. Ahbab ni jamu ya habib, utasema uhaibab. Anurun utasema unayir. Aamida tasghiri yake uaimida. Ghilmatun ni jamu ya ghulab, utasema ghulaima. Kawatibu utasema guaitibat ni jamu ya katiba. Jibal, jubailat, sunnah, suwainaun, amala, uimilun. Alasmaul mukabbara fi taifati lula, majina yasir ambayo hayakufanyiwa taksgir kwenye kundi la kwanza ni jumua wa pila. Wa na tunaposema jamu qilla hiyo nakumbuka nini ile jamu qilla Suleiman. Umesoma. Karume anasema. Mzathman. Tumekwama. Aya, mnete kutoka jaja. Ni jamu kila nimesikia tumetamko. Ndio kwanza nalisikia. Ni. Jamu kila ni jamu ambayo inajulisha uchache. Inaanzia ngapi vile? Jamu ya pili mpaka ngapi? Kwa idadi sikumbuki, lakini kwa maelezo ya jamu kila na kathra ndio. Yaani maana yako hao waliosema wao wakumbuki hata neno qila pia walijui, ndio maana yako. Ila wewe unataka kitu kipi? Mwanzi jamu qila min thalatha ibaratun an jam'in yashmilu thalatha ila ashar. Hiyo ndio nini? Kuanzia watu watatu mpaka kumi. Hiyo jamu qila. Anasema wa inda taamul tasghiriha, wala asma al-mukabbara fi tayyib, wala asma al-mukabbara fi tayyibati thani ajmu'u kathra. Ya kawatim, jibal, sunna, amala, ajmu'u kathra. Yani min kuanzia ile kumi sasa ila ma la nihayata lahu. Ikija katika muundo huu inakuwa haina ukomo. Wa inda taamuli tasghiriha tara, unapotafakari na kuangalia tasghiri ya jamu hizi utaona nana lam nusaghirha ala lafdhiha hatuku ifanyia tasghiri kwa kutazama tamko lake, bal sagharna mufradaha, tumefanyia tasghiri mufradi yake, wa jama'nahu jama muannathin saliman, na tukaifanya kuwa jama muannathin saliman. Haina kana al-mufrad mu'annatha, pale ilipokuwa mufrad yake mu'annath, katibatun wa itibat, au ilipokuwa ni mudhakkar ghairu aqil, ndio hiyo jabal jawata tasghiri yake itakuwa jubairat. Kwa jamu mudhakari salima, tulipofanya kuwa ni jamu mudhakari salim, suwai ni'un. Hina kana al-mufrad mudhakaran aqilan, ya sani'a. Jumu al-qilla tusakaru ala lafziha, jamu qilla hufayyo tasqiri kwa tamkula kilila lile. Ahbab, muhaibab, anhuru, unayhiru, amida, uayunongizaye. Wakati jumu kathira yusagharu mufraduha, kinachofanyiwa tasghiri ni mufradi yake, thumma tujma'u jama'u muannathin saliman, halafu hufanywa kuwa ni jamu muannathin salim, idha kana muannatha, kama itakuwa mufradi ya tamko hilo ni muannatha, au mudhakkaran au mudhakkar ghaira aqili, kama hiyo jubailat. Wa jamaa mudhakkarin saliman idha kana mudhakkaran aqila. Hai. Katika matumizi yake kuanzia tatu mpaka tisa tulivyosoma kitabu cha Dr. Samirai, inaeleza mule katika matumizi ya Waarabu kwenye hayo maneno, kuna baadhi ya maneno huwa yanahusishwa kwenye upande maalum. Ndiyo. Naam. Kama ikhwa na ikhwatun na ikhwana. Naam. Sema ikhwa inakuja kwa jamu kila. Ndiyo. Na huwa inatumika kwa ndugu wanasaba. Na ile ikhwana inakuja kwa jamu kathra, na huwa inatumika kwa marafiki. Sasa bano huyu mtu kashakuwa na ndugu wanasaba zaidi ya kumi, katika kuzungumzia hii hatuwezi kutumia hii ikhwa? Na tayari kanuni nasema kuanzia tatu mpaka tisa inaweza kutumika. Natumika na itakuwa tujavunja kanuni? Hapana, bali utakuta ile maana inayopatikana kwenye marafiki na ndugu akishakuwa wengi, ule uzito na kujali kunapungua. Unaweza ukali kule kuguswa bali msibani, kuko wetu mkubwa, hata nisipoenda sionekani, hakuna dea. Lakini vile vile labda ujaribu kurudi kuangalia maana iliyozingatiwa, ingine kusababu matumizi ya hizi ya uzana. Kuna vitu wakati mwingine zaidi ya kimoja. Kwa mfano, Ibrahim kana umma. Kamoja asa umma vi. Kanita lillah, bado mmoja vi. Sio kanitina. Kwa hiyo wakati mwingine kad yutlaku aljam'u li malmahin dalaliyin muayyan, ambayo haikuangaliwa kwenye tamko kama tamko. Ukirudi kule atakuwa amefafanua kwa mapana zaidi. Huyo bwana uliyemtaja, naam.